Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bugün de Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın devrimizdeki gelişmelere bakışını, devrin gelişmelerini ifade edişini ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum. Bir evvelki derste havada soluklarımızla yuttuğumuz zerrelerden büyük mürekkepleri meydana getiren zerrelere, kainatları meydana getiren zerrelere kadar Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki beyan ve ifadesini takdime çalıştım. O muciz beyan ifadesiyle Allah'ın yarattığı kainatı Allah'ın ifadesi olarak en doğru şekilde ifade ediyor. En doğru şekilde sözü bile Kur'an-ı Kerim'in kainatı ifadesini pek ifade edemez, dile getiremez. Daima tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeyim. Kainat Allah'ın kainatı. Kelam Allah'ın kelamı, anlatan Allah'tır. Binaenaleyh anlatılanla anlatan şey arasında, anlatan dil arasında bir mübayenetin bulunmasına imkan yoktur. Bütün kevn-ü fesadı, bütün kevn-ü mekanları ilmiyle ihata eden, her şeyi tam kıvamına koyan, yarattığı her şeyi yarattığı istikamette sevk eden Allah Celle Celaluhu, sonra bütün eşyanın programını, fihristesini, mana ve mahiyetini kadim, ezeli bir kelamıyla bize ifade ederse, elbette yaratılan şeyle anlatılan şey arasında tebayün olmayacaktır. Bir evvelki derste buna binaen, bütün kevn-ü fesada beraber baktık. Bütün tahavvüllerin, bütün halden hale intikal etmelerin, bütün tebeddüllerin, tagayyürlerin verasında Cenab-ı Hakk'ın bütün bu tahavvülleri ve tebeddülleri nasıl anlattığını hep beraber görmeye, anlamaya çalıştık. La havle ve la kuvvete illa billah. Yokluktan varlığa geçişi, varlıktan daha büyük varlıklara intikal edişi, küçük mürekkeplerin büyük mürekkepleri teşkil etmesi ve sonra büyük mürekkeplerin çözülmesi, moleküllere gelmesi, atomlara gelmesi, iyonlaşması, ne ad korsanız koyunuz partikül olması, kuant olması ve sonra yeniden yeni terekküplerin, onun terkibiyle yeni terekküplerin meydana gelmesi, yeniden büyük büyük kainatlar meydana getirme istikametinde gelişmelerin kaydedilmesi ve bütün bunlarda çok küçük, çok cüz'i, çok hakir parçaların kullanılması. Kainatın en küçük parçasında, frenkçi adıyla yine sık sık söylediğim mikro alemde, ilk ışığıyla görebileceğiniz, beyaz ışıklarla görebileceğiniz, mikroskopla görebileceğiniz küçük alemde, enini boyunu ihata edemeyeceğiniz, ancak teleskopla hakkında bir parça fikre sahip olabileceğiniz büyük alemde Allah bu küçük temel taşlarını kullanıyor. La havle ve la kuvvete illa billah ile mümin, ister işin şuuruna ermiş olsun, ister ermemiş olsun, günde 5 vakit namazın akabinde en azından 5 defa ey Allah'ım, kainatta en küçük alemden en büyük aleme kadar bütün tahavvül, bütün tebeddül senin havl ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Bütün parçalanmalar, bütün çözülmeler ve bütün büyük terkipleri meydana getirmeler senin havl ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Kalbin bütün heyecanları, onun seni ifade edişi ve senin bunu duyuşun ve bilişin yine senin havl ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Camitlerin canlı olması, canlıların insan olması, insanın mümin olması, insanı kamil olması, senin havl ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Şu sınırlı, şu hüdutlu alemde insana sınırsız bir arzu vermek ve bu arzuyu ebedi alemde cennet ve cemalullah ile tatmin etmek yine senin havl ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Zerreler aleminden alın, insanın cemali ba kemali müşahede edeceği en hazlı, en lezzet dolu dakikalarına kadar her şeyin verasında, bütün tebeddül, tağayyür ve tahavvülün verasında Allah'ın havl ve kuvvetini göreceksiniz. Bir yerde zerratı harekete getirir, ihtizaz ile sarsar. Bir yerde bakarsınız aynı güç, aynı kuvvet en büyük nebulozları atomlar gibi hareket ettirir. Bir yerde insanlar harekete getirir. Bir yerde en büyük sistemler onun kuvvet ve kudreti karşısında bir atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar gibi süratle küre-i arzı mesela güneşin etrafında sapan taşı gibi rahatlıkla çevirir. Bir kanuna bağlar, siz ona cazibe dersiniz. Bir kanunla uzaklaştırır, siz ona dafia dersiniz. Ama bütün bunlar izafi ve hakikati olmayan şeylerdir. Bütün bu izafi olan şeylerin verasında tek hakikat vardır. O da Allah hakikati, Allah'ın kudreti hakikati, sıfat-ı ilahi hakikati. Kainatta her şey bir hakikate dayanmaktadır. Siz ilimlerin verasında bir hakikat görmeseniz hiçbir ilmi tedvin ve tekvin edemezsiniz. Fizik meydana gelemez, kimya meydana gelemez. Bunlar birer hakikate dayanmaktadır. Ama bunlar da izafi hakikatlardır. Tek doğru hakikat, hakaikul hakaik olan şeyler Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri ve bunların dayandığı şe'ni zat-ı bâridir. Cenab-ı Hak zatını idraka bizleri muvaffak eylesin inşallah teala. Benim ve cemaat içinde de pek çok kimsenin tavrı aklının haricinde nakle çalıştığım bu sözler bana da ait çok görmeyin. İstifade derecesini tayin etme, takdir etme benim kârım ve haddim değildir. Ben söyleyebildiğim kadar söylenen şeyleri intikal ettirmeye çalışırım. Sonra hidayeti Allah'tan dilerim. Cenab-ı Hak bütünün gönüllerinde hakaiki Kur'aniye'ye makes ihsan eylesin. Anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Kabul ettirme ve hüsnü tesiri yaratmayı ona havale ederim. İrşad etmek, hüsnü kabule mazhar etmek, nezd-i üluhiyetinde rızasına mazhar etmek tamamen ona aittir. Ben dileyeyim, dileneyim. Siz de gönülden onu isteyin ve amin deyin. Cenab-ı Hak tarfetul ayn içinde bizleri bizimle arzularımızla baş başa bırakmasın. Bu Nebiler Nebisi'nin Nebi-i Emced'in duasıdır. وَلَا تَكِلْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا تَرْفَةَ عَيْنٍ buyurur. Göz açıp kapayıncaya kadar beni benimle baş başa bırakma Allah'ım demekte. Nefsimi havale etmeme demekte. Vekaletimi sen üzerine al demektedir. Bu derste de inşallahü teala bir iki celil ve kerim olan ayetin yine devrin gelişmeleri içinde kısaca bir mefhum ve mealini arz etmeye çalışacağım. Bir temhis sadedinde, dolayısıyla arz sadedinde bir hususu takdimde fayda mülahaz ediyorum. Kur'an'ın pek çok ayetlerinin hakiki manası kelimeler anlaşılsa bile, sahabe onu anlasa bile ve nakletse bile, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi tefsiri içinde o mevzuda pek çok söz söylese bile, ifade buyursa bile, daha sonra kendi devirlerinin, kültürünün tesiri altında kalmış çok tefsirciler, tevilciler bu ayetleri anlama mevzuunda tekellüfe sapmış ve biraz zorlamışlardır. Kendi devirlerinin kültürünün tesirinde kalarak zorlamışlardır. Ama doğrudan doğruya o sıracı nur ve sıracı hakikattan alsalardı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadını kavramaya çalışsalardı ve doğrudan doğruya ondan alan, aldığı haberleri doğrudan doğruya ref eden, ona vahseden sahabe-i kiramdan dinleselerdi, dinledikleri gibi meseleleri izah etselerdi, ilimlerle hiçbir tenakuz müşahede edilmeyecekti. Vaka sahilerini Allah meşgul etsin. Şu ana kadar yazılmış yüzlerce tefsir içinde ilimlerle mütenakız düşen meselelerin sayısı da pek azdır. Şahsi tevil ve tefsirlere kalkıştıkları zaman, devirlerinde nazar ilmin o sahalarına ulaşmadığı noktalarda, yanlış beyanlarda bulunmuş olsalar bile, bunlar doğru tefsirlerin aşırı mişarını teşkil etmez. Binde bir nispetinde çok az bir şey kalır. Nitekim bu derslere başlarken, Kur'an'ın fen ve teknikle alakalı hususlarını arza başlarken, bir kısım tefsirlerin isimlerini de vermek suretiyle, 8 asır evvel yazılan tefsirin güneşin mahiyetini nasıl anlattığını, küre-i arzın küreviyetini 8 asır evvel Galile'den, Kopernik'ten evvel nasıl daha mükemmel anlattığını ve küre-i arzın küreviyetiyle beraber üzerinde durmaya müsait olma keyfiyetini nasıl anlattığını, bir bakıma çekime doğru gittiklerini nasıl anlattıklarını tefsirlerden sayfa ayet numarası söyleyerek arz etmiştim bunu. Tekrar üzerine dönmeyi zahit sayıyorum. Onun bahşedeceği imkanlar nispetinde sadece bir iki ayetin mealini herhalde arz edebileceğim bu derste. Kur'an ne derse doğru söyler. Ben şu andaki beyanlarımla yanlış söylemiş olabilirim. Kendimi bir türlü çekip çevirip de doğrudan doğruya o feyzi ilahi, esrar-ı ilahi imtisas etmek suretiyle size intikal ettiremeyebilirim. Ama inşallah bir gün gelecek, siz onu doğruyu en mükemmel şekilde anlayan ve intikal ettiren hakiki mevizecilerden, vaizlerden, nasıhlardan, konferansçılardan dinleyeceksiniz. Ve kalbinizi itminan hasıl olacak. Katiyen kanaat getireceksiniz ki, Kur'an Allah kelamı olmadan başka olamaz. Hâzâ kelamullah, nefsiniz kalbinizle beraber söyleyecek, kalbiniz bütün duygularınızla, bütün duygularınız aklınızla beraber bu Allah'ın kelamıdır diyecek. Derse bir hususla, zerrişte edilen, dedikodusu yapılan bir hususla başlamak istiyorum. Rahatsızlığımın engellemesi, gırtlağımın konuşmaya müsait olmayışı, belki meseleleri gönül huzuru içinde intikal ettirmeme engel olacak. Fakat ben mümkün olduğu kadar sesimi kaldırmamak suretiyle arz edeceğim. Serrişte edilen husus şudur, şu ana kadar Kur'an'ın çok ayetlerini Allah'a inanmayan, Kur'an'ı tanımayanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti balasını idrak edemeyenler tenkit ettiler. Dile doladılar, her yerde söylediler. Bu asırda da pek çok ayetleri hususuyla çok masum gençlere, delikanlara, lisede, üniversitede söylüyor ve bununla Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmeye çalışıyorlar. Onun içtimai yönünü tenkit ettikleri gibi terbiyevi yönünü, pedagojik yönünü tenkit etmeye çalışıyorlar. İlimler, fenler hakkında onun beyanlarını tenkit etmeye çalışıyorlar her sahada. Ama inceden ince Kur'an'ın ayetlerine baktıkları zaman tenkit ettikleri şeylerin ilmi hakikatları ifade ettiklerini görecekler. En son geçen seneyle bu sene arasında bazı liselerde bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın feyzinden, nurundan mahrum gönüllere sahip bazı muallimler ilimlerin kendilerini itmesiyle rüşt ve hakikati kabul edememiş, henüz gözleri kapalı dalalete müteveccih bazı muallimler Anadolu'nun saf evladının dimağını inhirafa sevk etmek için, onu şaşırtmak, dalalete düşürmek için yeni bir mesele çıkardılar Kur'an-ı Kerim'e dair. Kur'an diyor ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ İnsan bir kere baksın, neden yaratıldı? Allah Celle Celaluhu yaratılan insan üzerinde müheymin olduğunu anlatıyor. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٍ Hiçbir nefis yoktur ki Allah onun üzerinde müheymin olmasın. Bütün o nefsin kabızları ve basıtları Allah'tan gelmesin. Ve onun üzerinde onun yaşayışına nezaret eden meleklerin alkışı müşahede edilmesin. Meleklerin koruması o insan için, o insana himayekârda olmaları bahis mevzu olmasın. Her insanın başında nezaretçi melaike-i kiram var ve onu görüp gözeten mühimin Allah var Celle Celaluhu. En küçük zerresine kadar insanı görür ve gözetir. Nereye kadar sizin işlerinize müdahale ettiğini, nereye kadar sizin işlerinizi evirip çevirdiğini göstermek için de فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ diyor. Bir kere insan baksın neden yaratıldı, menşeine bakıversin. Siz ilk menşeinize baktığınız zaman edimi arttan, yerin yüzünden, yerin yüzündeki çeşitli elementlerden, bu elementlerin bir araya gelip bir protein çorbası hasıl etmesinden Allah'ın sizi yarattığını görürsünüz. Mimme hulik. Ve sonra ikinci defa Allah Celle Celaluhu cinsleri meydana getirdikten sonra, erkek dişi yarattıktan sonra Celle Celaluhu sizi bir damla sudan yaratır. Hor ve hakir bir damla sudan yaratır. Bunu daha sonra bir ayette arz edeceğim. Mürselat suresindeki bir ayette açıkça göreceğiz inşallah. Bu su yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Sulb ve teraib arasından çıkıp gelmektedir. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Sulb ve teraibden çıkar, oradan hasıl olarak gelmektedir. Bir yahrucu kelimesiyle onun çıktığını anlatıyor. Bir de min ile onun hasıl olduğu yerden sadece hasıl olabilecek şeylerin sadece bir kısmının hasıl olup çıktığını anlatıyor. Ve böylece insanın yediği içtiği her şeyin o bir damla su olmadığını da aynı zamanda anlatmış oluyor. Temkit edilen husus budur. Diyorlar ki esasen rahmi madere giden, yani annenin meşimenine giden, döl yatağına giden bu küçük canlı sperm, bunlar husyeler tarafından hasıl edilmektedir. İnsanın uzuvları tarafından, husyeleri tarafından hasıl edilmektedir. Kur'an ise haşa ters olarak diyor ki yahrucu min beyni sulbi ve teraib, yani insanın bel kemiğiyle göğüs kemiklerinden hasıl olmaktadır diyor. Bu Kur'an'ın bir galasıdır, yanılıyor. Kur'an Allah kelamı olsaydı ve Allah mevcut olsaydı, ilmin sonra ortaya çıkardığı doğru bir beyan hakkında böyle yanlış bir ifade olmayacaktı diyorlar. Kur'an-ı Kerim hakkında mütemadiyen bu türlü kanaatları yıkıcı fikirler ortaya ata ata zaten neslin pek çoğunu yozlaştırdı, bodurlaştırdı, kalplerinde ve kafalarında kuvvet ve kuvvet bırakmadılar. Biz de bu mevzuda derman olabilecek bir şeyle onların imdadına yetişemedik. İstikballerini temin maksadıyla tuttuk, emin ellere teslim ediyor gibi ettik. Emininin yanında haini de oldu, dinine, diyanetine kastetti, kalbini yıktı, can evinden vurdu. Onu münkir yaptı, Kur'an'ın inkar eden nesil haline getirdi. Bu da oldu. İyinin yanında bu da oldu. Bu Kur'an-ı Kerim'de tenkit edilen ayette haşa ve kella. O pak damene uzatılan eller kırılacaktır. Ona uzatılan diller de kuruyacaktır. Ve bunun hesabı çok ağır olarak verilecektir. Kur'an yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Biz lügatlara baktığımız zaman sulbu bir insanın bel kemiği olarak görüyoruz. Bir de sert, pek, salabetli olan bir yer manasında görüyoruz. Yeni kamuslar ve müncitler Arapçada bu kelimeyi ele aldıkları zaman diyorlar ki bu sebiketül hadid, karbon, karbonhidrat, manizyum diyorlar. Sulb bu demektir. İsterseniz Mucemül Vesid'e bakın, sulh kelimesinin karşılığında bunları göreceksiniz. Arapça bir lügat. Diyor ki, bir manasıyla yahrucu min beyni sulbi ve teraib, çok enteresandır bu kelimenin seçilmesi. Soy, sop manasına gelen bu kelimenin, senin bel kemiğin manasına gelen bu kelimenin ve aynı zamanda sebike-i hadid, manizyum, karbon, karbonhidrat manasına gelen bu kelimenin bu meselede seçilmesi çok manidardır. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Evvela demir gibi, manizyum gibi, efendim karbonhidrat gibi, karbon gibi şeylerden süzülür gelir. Sperm dediğin, O hüveyne dediğin tek canlı, küçük canlı dahi esasen bunlardan mürekkep bir hücre demektir. Annenin rahmi maderdeki yumurtası da bundan ibarettir. Bir bu manayı alın. Bir de çok enteresandır, biz ancak şimdi anlayabiliyoruz bunu. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ وَالْتَرَائِبِ Sulb erkeğin bel kemiği ve teraib de onun göğüs kemikleridir. İster kadında ister erkekte. Sulb ve teraib arasından çıka gelmektedir bu. Bu da çok manidar. Oradan çıkıp geliyor ama fakat bir şeyden hasıl olarak çıkıp geliyor şeklinde ifade ediliyor. Sulb ve teraib içinde bir şeyden hasıl olarak çıkıp geliyor demek suretiyle kanda ilk sisteme dikkati çekiyor ve işaret ediyor. Biz biliyoruz ki kırmızı kan yuvarlaları, küreyi vat-ı hamra, bunlar kemiklerin içindeki iliklerde hasıl olmaktadır. Binaenaleyh demek ki esasen spermi hasıl eden, spermi hasıl eden ilk sistem kan kemiğin içinde, sulbün kemiği içinde, teraibin kemiği içinde iliklerde hasıl olmak suretiyle onları hasıl etmekte. İlk menşe kan oluyor ve ikinci derecede kanın içinden çıkıp geliyor. Beyanı Kur'an'a dikkat ettiğimiz zaman يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ وَالْتَرَائِبِ Sulb ve teraibden hasıl olmuş olarak çıkıp gelmektedir diyor. Sulb ve teraibden, o kemiklerin içindeki iliklerden hasıl olmak suretiyle süzülüp gelmektedir diyor. Bundan anlaşılıyor ki serrişte edilecek hususlar dahi sırf bir mucize, mahsı mucizül beyan bir ifadenin ifadesi oluyor. Bir tonun ifadesi oluyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir tarafında, hiçbir hususunda tenkit edilecek bir vecih, bir yön göstermek mümkün değildir. Tenkit ettikleri husus işte budur. Haşa ve kella. İnnehu ala rec'ihi lekadir. Sizi böylesine küçük bir damladan, hor ve hakir bir damladan yaratan Allah, sizi iade etmeye de muktedirdir o. Bir gün ondan geldiğiniz gibi, onun havl ve kuvvetiyle hasıl olduğunuz gibi, onun terkibiyle dünyaya geldiğiniz, şu hüviyet iktisap ettiğiniz gibi, bir gün ona dönecek, geçirdiğiniz bu safhalarda gördüğünüz nimetlerin şükrünü yaptınız mı, yapmadınız mı, hesabını ona vereceksiniz. İnnehu ala rec'ihi lekadir. Ve bütün sırlar o gün alaniyete dökülecek, açık seçik, sizin nazarınızın önüne serilecek, bütün defterleriniz, bütün suhuflarınız neşredilecek, göreceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o gün yüzleri gülen ve şaşet içinden nimetlerini intizar eden salih kullarından eylesin bizler inşallahü teala. Bir giriş sadedinde sadece bu hususu arz etmiş oldum. İleride belki bu hususta seçilen kelimelerdeki nüanslardan çıkarılacak daha çok büyük ve derin hakikatler olacaktır. Ama bugün ilmin aklı buraya ulaşmıştır, eli buraya ulaşmıştır. Eldeki vasıtaların esasen imkan sahası ancak bu kadardır. Tasarruf sahası bu kadardır. Bu kadar diyebiliyoruz, bu kadar diyebiliyorlar. Kur'an yine bir başka beyanıyla falan şey de işte falanla falan arasından çıkar demek suretiyle yine canlıdan bir şeyin hasıl oluş keyfiyetini arz ediyor. Vaka mütabık en doğru beyanda bulunuyor. Öyle ifadede bulunuyor ki siz şualarla, röntgen şualarıyla baksanız, takip etseniz Allah'ın beyan ettiği o sahaları büyüseniz, nazarına, ilmin nazarına serseniz, ilmin onlara muhalif olarak bir beyanda bulunmasını mümkün göremeyeceksiniz. Göreceksiniz ki ilim eğer tam doğru beyanda bulunuyorsa, Kur'an'ın ifade ettiği şeylere mütabakat edecektir. Mesela çeşitli nimetleri sıraladığı bir celil surede, bir kerim surede, Kur'an-ı Muhyüsü'l Beyan وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ Hayvanlarda da canlılar alemine intikal ettiğiniz zaman Allah'ın varlığına, birliğine deliller göreceksiniz. Onlar da Allah'ın varlığına delalet edecekler. âmi, sathî nazarla baktığınız zaman yine göreceksiniz. İlim nazarıyla baktığınız zaman yine göreceksiniz. Göreceksiniz. Otu, eti, kemiği filan kendinden hasıl olan şeyleri hasıl etme bakımından hiç de tenasüb illiyet prensibine uygun değil. Ama göreceksiniz, sizin en mukaddi şeyleriniz hiç ummadığınız bu sebeplerle hasıl olacak. Göreceksiniz, o canlı en ehemmiyetsiz otları alacak. Sizin yuttuğunuz havayı yutacak. Ama vücudunuzu ayakta tutacak protein size verecek. Etiyle verecek, sütüyle verecek. Tavuğa bir yem yedireceksiniz. Ondan yumurta alacaksınız. Hayatınızın kaygımı sayabileceğiniz bu yumurtayla protein ihtiyacını gidermiş olacak, karşılamış olacaksınız. Onlardan aldığınız yağlarla aynı ihtiyaçları karşılamış olacaksınız. Âmi nazarında dahi, okumamış bir insan nazarında dahi bunların bu şekilde cereyan etmesi Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Ama Kur'an sıraladığı meseleler arasında bu ayetin içine soktuğu husus da şudur. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ En'amda da sizin için ibretler vardır. İtibar ederseniz, düşünürseniz, değer verirseniz ibret alacağınız hususlar mündemiştir. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا Onların içinde bulunan şeyden size su verir gibi sularız. مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ Fers ve dem arasından, füzulat arasından ve bir de kan arasından iki defa tasfiye yapmak suretiyle size içini veririz. مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبٍ Tertemiz, içinde hiçbir şey olmayan tertemiz sütü içini veririz. Bu ayeti kerime 14 asır evvel nazil olmuş. Ayeti kerime bize şunları anlatıyor. Katiyen nüanslarına riayet ederek arz edeceğim. Allah ferman ediyor. Hayvanlarda da sizin ibret alacağınız hususlar vardır. Nusqikum mimma fi butuniha. İçlerinde bulunan şeylerin bir kısmından size su içirir gibi içiririz. Ama o içlerinde bulunan bir kısım şeyleri çıkarırız. Min beyni fersin ve demin. Bir defasında fers arasından, pislikler gazurat arasından, gaide arasından, füzurat arasından. Min beyni fersin ve demin atıfla anlatıyor. Yani min beyni demin demektir. Bir defasında da tasfiyeyi yapar, kandan ayrı veririz. Neyi çıkarır, neyi içiririz? Lebenen halisen, tertemiz, halis bir sütü içiririz. Saigan lişşaribin, içenlerin kıtlığından onu rahatsız etmeyecek şekilde, herhangi bir hastalık irat etmeyecek şekilde içiriveririz. Ben evvela sonundan iki hususa dikkatinizi çekeyim. Sütün hususiyle yavrular için fıtri oluşu annenin memesinden aktığı, damladığı andır. Sütü annesinin memesinden damladıktan sonra değiştirseniz, az duruverse, aynı harareti kendisine kazandırmaya çalışsanız, yavruya verseniz aynı besiyi yavruda temin etmeyecektir. Bunun lebeni halis olması, halis, bozulmamış, virüsleri çoğalmamış demek. Halis süt, halis protein. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yediği ekmek vesaire şeylerde Allahümme barik lena fîmâ rızaktenâ diyordu. Süt mevzuunda vazitu minhu buyuruyordu. Allah'ım bunu artır diyordu. Hususiyeti vardı sütün. Halis olması bunun hayvanın memesinden hasıl olduğu an. Halis ve saik oluşunu, gırtlağından rahat gidişini, herhangi bir hastalık endişesi vermeyişini hayvanın memesinden, canlının memesinden aktığı ana bağlıyor. Siz bir lahza durun burada. Biz biliyoruz ki süt kadar virüslerin gelişmesine müsait ikinci bir vasat yoktur. 3 saat içinde öyle korkunç gelişir ki bir virüs 1000 tane oluverir. Bu meseleyi teyit eder bir şeyi çok yakın zaman evvel bir ziraatçıdan dinledim. Kendi bir ziraat uzmanı, Şimdiye kadar biz hayvanlardan sütü alıyor, onları muhafaza ediyor ve sonra alatu edavatla hayvanlara yeniden içiriyorduk diyor. Halbuki yaptığımız denemeler neticesinde gördük ki memesi temiz bir hayvanın memesinden süt alan buzağı ile bizim süt verdiğimiz buzağı randıman bakımından çok düşük oluyor. Bizim ihtimam gösterip baktığımız buzağı daha düşük oluyor. Tetkik ettik bunu. Karşımıza şu neticeler çıktı. Araştırdık, tahlil ettik. Laboratuvara götürülecek meseleyi laboratuvara götürdük. Bakılacak meseleyi baktık, değerlendirdik, şunu gördük. Annesinin memesinden gelen süt fıtri süttür. Bu kainatta cari, tabiatta cari kanunlara muvafık bir süttür. Yavruya o zaman verildiğinde yavru tabiata dönük bir besiyle beslenmiş oluyor. Allah'ın yarattığına bir şey karıştırmamış oluyor. Onu Allah'ın yarattığı gibi beslemek lazım. Çevirdiğiniz zaman şu kötü neticeler çıkıyor. Evvela sütü nerede tutarsanız tutunuz, annenin karnından çıktığı andaki tabii sıcaklığını veremezsiniz. Bir canlının teninde ısınan o tabii sıcaklığı veremezsiniz. Halbuki o yavru o tabii sıcaklık içinde aldığı zaman fıtri bir gıda almış olacaktır. Uzman diyor bunu. Saniyen, sütü dışarıda az tuttuğunuz zaman hemen bir üstleşme olacaktır. Çok az nisbette dahi olsa bir üstleşme, onun mukaddi olma durumunu ihlal edecektir. Çok gıdalı bir şey veremeyeceksiniz. Protein nispeti düşecektir onun. Kur'an-ı Kerim halisen saigan lişaribin derken, hiç zararsız, hatarsız, hiçbir tehlike bahis mevzu olmadan o kan ve fışkı arasından gelen sütün sizi rahatsız etmeden içebileceğiniz bir nimeti ilahi olduğunu anlatıyor. Ve şimdi bu mevzuda bizim bildiklerimize dönelim. Biliyoruz ki canlı mukaddi şeyleri ağzına aldığı zaman, çeşitli şeyleri yediği zaman kısmen ağzında eriyor. Bir kısım şeyler. Mide kendisine ait vazifesini yapıyor, fonksiyonunu tamamlıyor. Hazım için bağırsağa gönderiyor. Ve bağırsakta hazmedildikten sonra bağırsaklara yayılıyor. Bağırsaklardaki zeribat, kılcallar bunları pisliğin içinden, kazuratın içinden ilk tasfiyeyi yapıyor. Birinci süzülme ve tasfiye, mukaddi şeylerin kazurat içinden, gaide içinden kana atılmak suretiyle oluyor. Bütün gıda maddeleri, protein dediğiniz şey, vitamin dediğiniz şey, şeker dediğiniz şey, kalori dediğiniz şey, bütün bunlar o kazurat, füzuli şeyler içinden alınıyor ve kana tevdi ediliyor. Ve böylece ilk defa sizin halis ve saik olarak içtiğiniz süt, Allah'ın ihsan ettiği bu tatlı şarap, evvela fers arasından tasfiye edilmiş oluyor. Min beyni fersin diyor, evvela fersten çıkardım. Sonra vademin diyor. Kan haline geliyor bütün mukaddi maddeler. Kanınızın içinde bir sürü sizin gıdanız hücrelerinize tevzi edilmek üzere. Her hücrenin ağzını açıp beklediği şeyler kanınızın içinde deveran etmeye başlıyor. Ama süt veren bir canlının süt guddelerine gelen bu mukaddi şeyler, bu protein çorbası birdenbire süt haline tahavvül ediyor. O süt guddeleri faaliyete geçince onu süt haline getiriyor ve memelere sevk ediyor. Binaenaleyh ikinci tasfiyede min beyni fersin ve demin diyor. İkinci tasfiyede kandan yapılıveriyor. Ve sonra hali süt haline geliyor, memelerden akıveriyor. Bilmem ki bu kadar bir tek ayet içinde bu kadar uzun, bu kadar amik meseleyi hiçbir tereddüt şüphe bırakmayacak şekilde bu kadar vazı şekilde ifade etmek kimseye mümkün midir? Kimse buna muktedir olabilir mi? Hususiyle meseleyi 14 asır ötesine götürseniz, hayvanın karnında olan bu enteresan şeyleri, bu tahavvül ve tebeddülü bir beşerin bilmesine imkan ve ihtimal veremezsiniz. Bu Kur'an'ın menşeinin lahutu olduğunu gösteriyor. Kur'an bu ayetiyle de bütün ayetleriyle dediği gibi diyor ki, ben Hazreti Muhammed'in kelamı değilim. Ben yeryüzünde hiçbir beşerin kelamı değilim. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim tebliğcim, benim mübelliğim ve benimle halkı irşad eden bir mürşid-i azamdır. Ben kelam-ı ilahiyim. Bütün kevn-ü mekanı birbirine bağlayan kelam-ı ilahiyim. Ezelden ebede kadar her şeyi ihate eden kelam-ı ilahiyim. Sizin aklınızın ulaşamadığı, ilminizin elinin gidemediği yerlerde benim bayrağım dalgalanmaktadır. İleride iç dışınlığınıza daha enteresan şeyleri keşfedeceksiniz. Teleskoplarınız trilyonlarca sene ötede olan nebulozlardan size haber getirecek. Gittiğiniz zaman benim bayrağımın orada dalgalandığını göreceksiniz, diyor Kur'an'ın bu ayeti. Diyor, onun bir kısım ayetlerini serrişte eden münkirin suratına tokatı vuruyor. Cenab-ı Hak bütün münkirlere insaf ve izan versin. Kalplerini envar-ı Kur'aniye ve imaniye ile tenvir buyurup rüşd ve hidayeti lütfeylesin. Bizlere de izan-ı hakiki lütfeylesin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu sadece bu mevzuda bir ayetin ifadesidir. Nasıl spermin, meninin kan içinden onu hasıl eden ilk sistemden çıkışını en münasip bir dil ve eda en tatlı bir tonla bize nakletmişti. Öyle de herkes için daima en mübarek bir gıda olan, her yerde en faydalı bir gıda olan sütün ihsan ettiği hayvanlardan hasıl olmasını da aynı tonda, aynı edada, aynı hava içinde çok vazıh olarak beyan etti. Yine canlının içine girerek bugün daha ziyade canlılar üzerinde Frenkçe biyoloji dedikleri ilmin içine aldığı, şumulu altına aldığı sahada durduk. Yine canlılar arasında ve canlının içinde çıplak gözle görülmesi şöyle dursun, aletlerle bile uzun zaman anlayamadıkları, keşfedemedikleri ayrı bir hususta beyanı Kur'an'ı hep beraber müşahede etmiş olalım. Mevzenin başında mevzenin nokta istinadı sayacağım bir ayeti kerime ile meseleyi ele almıştım. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Yalnız ayetin münif manasını size takdim ederken tereddüt ve şüpheye meydan vermemek için avamca bir dille ilk defa Rahmi mader dediğimiz hususa hep beraber bakalım. Eskiden edebiyatımıza meşimen diye geçen, anne karnına hep beraber veya uydurma dilde kendisine döl yatağı dedikleri yere hep beraber bakalım. Allah Celle Celaluhu hücreler arasında bir vahdet temin etmiş, anlaştırmış, uzlaştırmış. Hücrenin içinde en küçük alemde bile bir vahdet temin etmiştir. Eğer bir hücrenin içindeki DNA sistemi ile RNA sistemi arasında bir anlaşma olmasa, senin hücren hemen kokar, çürüyüverir, dağılıverir. Birinden idare ve kumanda olacak, şifre olacak, öbürü de kimyagerlik yapacak, mühendislik yapacak, senin hücreni devamlı değiştirecek, yeni gelen gıdalarla yeni eksiğini, gediğini tamir edecek, eski şeyleri de metabolizma artıklarını dışarıya atacak, kanla vesaireyle dışarıya çıkacak. Burada bile ciddi bir ahenk vardır. Henüz mikroskoplarla içine girilemeyen pek çok enteresan esrarengiz şeyler var ki hücrenin içinde çeşitli amino asit dizileri var ki haklarında vazı ciddi bir şey söyleyemiyoruz. Ama söyleyeceğimiz bir tek şey var, yanılmadığımız bir tek şey var. O da hücre bir hükümet gibi çok ahenk içinde çalışması. Vücudu insan gibi ahenk içinde çalışması. Bu hücreler bir araya geliyor, insanın vücudunu teşkil ediyor. Adeta insan milyarlarca hücreden meydana gelmiş bir tek hücre gibi bir varlık. O kadar ahenk var ki insan kendisinin parça parça birbirinden kopuk şeylerden meydana geldiğini bilemez. Ve bütün bu birbirinden kopuk şeyler öyle bir vahdet hasıl etmişlerdir ki insan aynı anda görür, aynı anda duyar, aynı anda tadar. Ve bu şeyler birbirine karışmaz. Hepsi bir anda yapılıverir bunların. El tutar, ayak yürür. aynısını yapıverir. İnsan aynı anda konuşur, aynı anda koku alır. Halbuki bütün bunların hepsine kumanda eden hücreler başka başkadır. Gözün hücresi şayet uzun bir şey ise herhalde dilin hücresi müdevver bir şeydir. Ciğerinin hücreleri ayrı şeyse herhalde kemikleri teşkil eden hücreler ayrı ayrı şeylerdir. Bütün bu ayrı ayrı şeyler arasında bir gayrılık görmüyoruz. Adeta bir aile efradı gibi ciddi bir vahdet, ciddi bir sevgi, ciddi bir tesanüt ve ciddi bir teavün görüyoruz. Bu mikroorganizmalarda, uzviyatta bu şekilde ahenk müşahede ettiğimiz gibi insanın büyük büyük uzuvlarında da aynı şeyi görüyoruz. Bir hükümet gibi her şeyin işlediğini görüyoruz. Böbrek bir bakıma tek başına hükümet gibi işliyor adeta. Kendisine göre yedek askerleri vardır. Diğerlerinde arıza olursa hemen onları faaliyete geçiriyor. Ciğer bir hükümet gibi hareket ediyor. Ve kadının döl yatağı da bir hükümet gibi hareket ediyor. Kadının döl yatağı telkihe hazırlanmak üzere, gelecek misafiri tohumlamayı, aşılamayı karşılamak üzere, hüsnü istikbal etmek üzere her ay bir kere çok mükemmel şekilde hazırlanıyor. Allah'ın kurduğu, yaptığı bu tek uzuv, fakat çeşitli uzuvlardan, mikro uzuvlardan mürekkep uzuv bir hükümet gibi hareket ediyor. Kendisine küçük bir canlı gelecek misafir olarak ve sonra orada aşılanma olacak, tohumlanma olacak yumurta. Sonra orada bir canlı meydana gelecek. 9 ay orada misafir kalacak. Bu 9 aylık misafiri için çok ciddi hazırlığa geçiyor. Her ay başında birdenbire döl yatağında kimyevi istihaleler ve değişmeler oluyor. Mesela takip edildiğinde görülüyor ki rahmin cidarları kalınlaşıyor. Bezler büyümeye başlıyor. Ve görülüyor ki yumurtalığın tevlid ettiği bir kısım hormonlarla, bir kısım hormonların bu rahmin cidarlarını tembih etmesiyle rahmin içinde adeta bir harbe hazırlanma gibi bir hal, seferberliğe hazırlanma gibi bir hal meydana geliyor. Rahmin cidarları proteinlerle, vitaminlerle donatılıyor. Tarak dişleri veya testere dişleri gibi oluyor. Ve bütün bu dişlerin arası hepsi mukaddi şeylerle. Gelecek cenini, o yavruyu besleyecek gıda maddeleriyle donatılıyor. Her ay başında bu ameliye tekerrür ediyor. Bir bataklık gibi sulanıyor orası. Kaygan hale geliyor ve gelecek misafirin de rahatlıkla kayması için gelecek istikamete de kaydırıcı, lüzucetli bir mayı gönderiliyor. O da denizde yüzer gibi kayıp geliyor. Bütün bu enteresan hadiseler tesadüfe, esbaba verildiği zaman iş allak bullak olur. Çünkü 1000 tane hadise ayrı ayrı mekanizma çalışıyor, hepsi bir neticeyi tevlid etmek için. Verasında bunların vahdet görünüyor. Allah'ın eli görülüyor, müşahede ediliyor Celle Celaluhu. Ve şayet bir aşılanma, tohumlanma olmazsa bütün bunlar ay başı dediğimiz keyfiyetle sökülüyor gidiyor. Damarlar teşekkül etmiş, rahim cidarları büyümüş, yeni bezler büyümüş, yeni bezler teşekkül etmiş, bütün bunların hepsi lüzumsuz diye dışarıya atılıyor. Çünkü orada fazla kalsa bu müteaffi şeyler belki rahmi bozacak, belki bir hastalık hasıl edecekler. Temizlenip gidiyor, biz ona aybaşı diyoruz. Tekrar yine oluyor. 400 defa oluyor ama tohumlanma ancak 2 defa oluyor. 400 ihtimalden ancak 2 ihtimalle bir yavru meydana geliyor. Bunlar dökülüp dışarıya gitmediği zaman Kur'an'ın beyanında, kelimelerindeki nüanslarda mündemiş olan şeyleri görebilmek için ben bunları arz etme lüzumunu duydum. Aşılanmış olan o yumurta içine giren küçük bir canlı ile aşılanmış yumurta kendi cikleriyle, ayakçıklarıyla, tırnakçıklarıyla rahmin bir tarafına tutuluyor, taalluk ediyor. Bu tabire de dikkat edin. Alakalanıyor, bağlanıyor, asılı kalıyor, beslenmeye duruyor. Ve bir hafta gibi kısa bir zaman içinde o bir tane hücre, belki milyonlarca hücre oluveriyor. Ama mekanizma öylesine mükemmel işliyor ki tohum aşılanma anında, aynı anda bir de bu aşılanmış tohumun yanı başında küçük bir noktacık beliriyor. Tohum geliştikçe noktacık da ona bitişik, ona bulu olarak gelişiyor. Buna halk dilinde eş diyoruz, plasenta. Bu bir bakıma o 9 ay çocuğun, 9 ay çocuk insan gibi bazen yer bazen durur değil. 9 ay 24 saat fasılasız beslenir o çocuk. 24 saat fasılasız gelişme kaydeder. 24 saat fasılasız ona inayet elleri uzanır. 24 saat fasılasız vasat onun için müsait durumunu muhafaza etmeye çalışır. 9'a 24 saat hiç durmadan ilerleyen, gelişen bu yolcu, bu çocuk, anne karnında gelişirken onun bir bakıma karaciğeri, bir bakıma akciğeri, bir bakıma böbreği, bir bakıma sindirim sistemi, plasenta dediğimiz bu eştir. Hayvanda da af buyurun, insanda da çocuk dünyaya geldiği an füzulidir diye dışarıya attığı biçimsiz bir et parçası, torba gibi bir şey. Plasenta dediğimiz budur. Bu şekilsiz, biçimsiz, münasebetsiz gibi bir şey görünür. Fakat senin ciğerinin, ak ve karaciğerinin vazifesini yapar. Böbreğin vazifesini yapar. Sindirim sisteminin, hazım cihazının vazifesini yapar. 9 ay 24 saat fasılasız çocuğa hizmet eder. Çocuk süpürge şekilde bükülmüş, göbeğiyle bağlıdır ona. Göbeğin bir ucu kendisinde, bir ucu ondadır. Ve bu göbekte 2 tane atar damar, 1 tane de top. Bunlar metabolizma artıklarını atıverir. Veya tasfiye edecek şeyleri gönderir tasfiyeye. Bir taraftan da toplayıverir. Bu süpürge şekilde bükülmüştür. Büken öyle bükmüştür. Normal sizin kordonlarınız gibi olsa kopuverir bu. Ani bir dönmede, bükülmede kopuverir ve çocuğun hayatı tehlikeye girer. Allah ona öyle bir keyfiyet vermiştir ki yeni modern sizin tıraş makinalarınızın kordonu gibi ne tarafa bükülürse bükülsün kırılmaz bir hüviyet bahşetmiştir. Helezonik bir hüviyettedir o. Atar damarları çocuğun metabolizma artıklarını, bozuk şeyleri plasentaya ulaştırır. Ananın dolaşımıyla bu tasfiye edilir. Tasfiye edilecek yere gider, tasfiye edilir. Ciğere gider, böbreğe gider, sindirim sistemine gider, tasfiye edilir. Toplar damarıyla da annenin içindeki vitamin gibi şeyler, protein gibi şeyler, karbonhidrat gibi şeyleri, bunları toplar, getirir, o rahmi madere getirir, çocuğu besleyiverir. Bir tane kordon yapar. En küçük şeylerle Allah Celle Celaluhu en büyük verir. Dikkat buyurun. Bu vaziyette anne karnı, anne karnının bir tarafına yapışan, tutunan, taalluk eden, alaka olan, bu cenin için o kadar müsait, o kadar emin, o kadar güvenilir, o kadar sıcak bir kucaktır ki, çocuk belki dünyaya geldiğine pişman olur. Anne karnı o kadar, her şey hazırdır onun için. Ağlamadan, sızlamadan orada gıdasını verir Allah Celle Celaluhu. Aczi nispetinde güçlüdür, kuvvetlidir çocuk orada. Her şey emrine koşar. Anne onun için çalışır. Annenin midesi onun için çalışır. Plasenta onun için faaliyete geçer. Göbek kordonu onun için hareket halindedir. Her şey bu zayıf, bu nehif varlığa adeta aslana musahhar gibi musahhardır. Onun emrini dinler, ona inkiyat ve itaat eder. Nihayet 9 ay tamamlanınca ilim de hiç fazla bir şey söylemiyor. Diyor ki bilemediğimiz bir sebeple rahim çocuğu dışarıya atar. Niçin atıyor acaba? Neden acaba 9 ay tuttu da önce atmadı sonra atıyor? Ve rahim 6 kilo ağırlığında bir yükü dışarıya atabilecek şekilde infialleriyle, refleksleriyle onu dışarıya atmak ister. Hatta bu mevzuda annenin gücüne de dayanır atar. Niçin acaba? Bunun karşısına da bir istifam koyup geçeceğiz. Allah öyle istiyordu ondan. Ve çocuk dünyaya gelir. Plasenta da dışarıya çıkar atılır. Rahim yeniden temizlenir. 9 aylık içindeki müzehrefatı temizleyiverir. Bazen bu 40 gün sürer. Bu evin yeniden 9 aylık kirlenmesinin temizlenmesi en fazla 40 gün sürer. Bazılarında da birdenbire Allah temizleyiverir. Buna da biz nifas hali diyoruz. Lohusallık hali. Bu durum ergenlik çağından yaz haline, her şeyde kesilip el ve eteğini çekeceği ana kadar kadında devam eder. Siz bunları aklınızın bir köşesine koyduktan sonra ben Kur'an'ın ayetlerini arz edeyim. Evvela Haç suresinde Allah Celle Celaluhu Ya eyyühennâs in kuntum fî raybin minel ba'd fe inna halaknâkum min turabin thumme min nutfetin thumme min alakatin ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ فَصَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Ey insanlar! Ba'su ba'del mevt hakkında şüpheye düşüyorsanız, öldükten sonra sizi yaratan Allah'ın sizi diriltmesinde tereddüt içindeyseniz, bakın ben sizi nasıl yarattım. اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ Bir mucize olarak sizi edim arttan, yeryüzünden ve çok metaller içinde bulunan topraktan sizi yaratıverdim. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ İkinci safhada arada büyük mesafe fasıl olduktan sonra sümme ile ifade ediyor. Sonra sizi nütfeden yarattım. Bir damla sudan yarattım. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ Sonra alaka safhasında, kan pıhtısından veya bir tarafa yapışıp kalan, beslenen bir şey. ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ Sonra sizi halk olunmuş, tahlik edilmiş, tesviye edilmiş, istikamete konmuş bir çiğnem etten yaratıverdim. Şekle, biçime konmak üzere giden ve gayri مُخَلَّقَةٍ Sizi öyle şeyden yarattım ki bazen ben onlardan bir şey yaratmıyorum. Dikkat buyurun. Bazen aşılanma oluyor, tam tesviye edilmemiş o şeylerden bir canlı olmuyor, dökülüp gidiyor. Gayri muhallaka diyoruz. Biçimine konmamış, şekle sokulmamış, canlı hüviyetine irca edilmemiş, sökülüp gidiyor onlar. Ama bazen de muhallaka oluyor, tesviye edilmiş bulunuyor. Bir çiğnem et tesviye edilmiş, biçimine konmuş, şekle sokulmuş ve varacağı hedefe doğru git denmiş, ona gidiyor. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Bunları size anlatıyoruz. وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ Dilediğimiz kadar da rahimlerde onu tutuveririz. Biz tutuveririz. Çık dediğimiz zaman da çıkar. Ve çeşitli safhaları daha vazıh bir dille Mü'minun suresinde görüyoruz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Biz insanı bir sülale bitinden yarattık. Çamur gibi, mayi gibi bir şeyden yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ Sonra karar-ı mekine onu bir nütfe halinde ilka ettik. Karar-ı mekin bir hükümdarın rahatlıkla her şeyini yanında hazır bulduğu bir mekana ilka ettik. Başında her şeyi hazır olan bir yere atıverdik. Beslenmesi, emniyeti, rahatı, huzuru, teskini temin edilmiş sıcak ve emin bir yuvaya atıverdik. Karar-ı mekini bize böyle anlatıyorlar. Yusuf aleyhisselam mekin bir karargaha oturdu. Yani bir yere nazır oldu, rahat etti, her şey emrine amadeydi. Nütfeyi bir damla halinde öyle bir yere attık ki, hükümdar gibi her şey emrine amade. Seçtiği, kullandığı kelimelerin nuanslarından bunları anlıyoruz. Ve benim rahim hakkında size arz ettiğim şeyleri düşünün. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ ayetini anlamaya çalışın. Bu bir safaydı. Sümme halakna nutfete alakaten. Nutfe oraya gidiverdi. Küçük bir hücre bir hafta içinde birdenbire büyük bir kütle haline geldi. Çıkardığı tırnakçıklarla rahmin bir cidarına yapışıverdi. Bütün gıdası rahmin içinde hazırlanmış. O minnacık canlı, o küçücük varlık canlı orada beslenmeye başladı. Sümme halakna nutfete alakaten. Siz alaka sözüyle bir yönüyle onun kan pıhtısı gibi gelişmeye devam ederken bir yönüyle de alaka kökünden gelen bu kelimenin oraya alaka peyda edip bir yere yapıştığını anlamaya çalışın. Kelimelerin nüanslarıyla mesele çok hassasiyetle ele alınıyor. فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Halbuki aradan kısa bir zaman, bir iki hafta geçince o alaka kan pıhtısı dediğimiz şey birdenbire çiğnenmiş bir et haline geliyor. Mudga biçimsiz fakat yuvarlak ağızda çiğnenen etin keyfiyetini anlatır. Arap buna mudga der. Bir et alır ağzınıza çiğnersiniz. Siz röntgen şualarıyla rahmi madere baktığınız zaman üçüncü safhada kan durumundan sonra bir çiğnem et haline geldiğini görürsünüz. Bu nisaiye ilmi bunun dışında bir şey söylemiyor. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا Çok açık bir mucize-i Kur'an'ı bahsediyor burada. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا Sonra biz bir çiğnem et haline gelen bu küçücük canlının ilk hücrelerini kemik haline, kıkırdak haline getiriverdik. Dikkat buyurun. Bunlar ancak röntgen şuayla görülecek şeylerdir. Evvela anne karnında çocuğun kemik hücreleri et hücrelerinden ayrı olduğunu insan bilemez annenin karnında olmadıktan sonra. Evvela kemik hücreleri çok şeffaf kıkırdak halinde udruf gibi teşekkül edecek, ondan sonra et hücrelerini Allah Celle Celaluhu ayrı yaratacak. Kemik hücresinin ayrı, et hücresinin ayrı olduğunu ifade edecek. Ve evvela teşekkül eden bu olduğunu ve mudga içinde esasen çeşitli sistemleri, efendim sindirim sistemini, dolaşım sistemini vesairesini bir mahfaza içine alan bu kemik hücrelerinin teşekkülü Kur'an'ın mucizelerinden. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا Azam, kemikler haline getirdik o mudgayı. İlk defa kemikler hücresini yarattık Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ondan sonra فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Sonra o kemikler üzerinde de et hücrelerini yaratmak suretiyle bir elbise halinde kemiği eti giydiriverdik. Bu ancak bu asırda kısmen muttali olunan bir husustur. Ve yedinci haftaya kadar insanla herhangi bir canlının yavrusunun kaydettiği gelişme arasında fark görmüyoruz. Kitaplara da baktığınız zaman göreceksiniz ki bir kuş yavrusuyla dört ayağı üzerinde emekleyen bir canlının yavrusu, bir insan yavrusu adeta farksız gelişiyor. Hatta bu farksızlık Darwin'i aldatarak, ne o Darwinistleri aldatarak, insan anne karnında geçirdiği safhalarla ilk cedlerine benzeyip geçiyor dedirtmiştir. Bu meseleyi kabul ederek diyorlar ki Darwin'de, yeni Darwinciler'de anne karnında insan yavru gelişirken bir noktaya kadar sair hayvanların yavrularıyla farksız olarak gelişiyor. Bu gösteriyor ki insanın menşei başka hayvanlardır. Mesela buyurun maymundur. Menşe birliği doğumun veya yavrunun gelişmesinin, embriyolojik gelişmesinin başlangıcında müşahede ediliyor. Öyleyse insanın menşei insan değil hayvandır. Yanıltıyor. Ama bir noktaya kadar beraber gelen, fakat insan olma cihazatıyla teçhiz edilmemiş, insan olma kabiliyetiyle teçhiz edilmemiş, diğer varlıklar o noktada kalıveriyor. Bir adım ileri atamıyor. İnsan, teçhiz edildiği kabiliyet ve istidatla inkişaf ediyor, ilerliyor. Dikkat buyurun. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا dedikten sonra dördüncü safhada ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ diyor. Ahar kelimesi o ana kadar geldiğinden gayri bir varlık haline getirdik. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ yeni bir inşa yaptık. Yeni bir şekle biçime koyduk, halkı ahar olarak bir hüviyet verdik ona. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَسُبْحَانَ اللّٰهُ diyeceksin. Röntgen şuayıyla görülebilecek bu meseleleri bu kadar vazı, inanan müminlerin nazarını arz eden Kur'an-ı Kerim, inanmamak için hiçbir yol, hiçbir açık, hiçbir gedik bırakmıyor. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ Ayette ahenk var. Allah'ın azamet ve kudretini ifade eden müthiş bir ton var. Eğer ayetteki ahengin bir neticesi, fezlekesi, eğer Allah'ın bu müthiş icraatını kavrayış, فَدَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ dedirtiyor. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan, ahseni takvime mazhar eden ve yaptığı bu şeyleri insana anlatan Allah Celle Celaluhu ne güzel Halik'tir Allah diyor. Ne güzel Halik'tir ki en mükemmel şekilde yaratıyor. Ne güzel Halik'tir ki hilkat alemine müteallik mesaili insanları irşad etmek için onların nazarını arz ediyor. Ne güzel Halik'tir ki akla hayale gelmedik esrarengiz şeyler çeviriyor. Ne müteal ve mübarek Allah'tır ki Celle Celaluhu en küçük bir şeyden en mükemmel varlığı inşa ve ihdas ediyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ 20. asır Kur'an'ın mucizevi oluşu hususunda çok şey söyledi. Daha ileride bu kabil şeylerin çoğunu duyacaksınız. Belki şu asrın insanının varamadığı Kur'an ufuklarına dair pek çok esrar sizin önünüze dökülecektir. Bir tarafta ilmi araştırmalarınız, bir tarafta beyanı Kur'an, İkisini bir araya getirmek suretiyle şaşı gören, ters gören şu 20. asrın insanını vahdet halinde her şeyi ele alır ve vahdet içinde görür, vahdet içinde değerlendirir. Bir hale geldiğini inşallah müşahede edeceksiniz. Tek gözlülüğü bırakacak, çift gözüyle tek görecek ve doğru görecek hale geldiğini göreceksiniz. Beyanı Kur'an bir göz, kainattaki hayatı tekviniye diğer gözdür. Fünun-u müsbetenin casusları gibi kainatın içine dalıp, araştırıp, bir kısım ilmi hakikat marifet üzmeleriyle dönmesi bir göz, Kur'an-ı Mucizü Beyan'da ayrı bir gözdür. Bu iki gözle baktığınız zaman kendinizi göreceksiniz. Nefsinizi bileceksiniz. Ve bunun ışığı altında Allah'ın irfanına ulaşacaksınız. Veli'nin dediği gibi, Sokrates'in kendi mektebinin kapısına yazdığı gibi, Men arafe nefse fakat arafe Rabbe hakikati tecelli edecektir. Nefsini bilen Allah'ı bilecektir. Ne zaman kendi teşrihatınıza, size ve kainatın anatomisine tam vakıf olacaksınız. O zaman her şeyden süzülen marifet damlaları size, hüzme hüzme Allah'ın marifetini, damla damla Allah'ın marifetini gösterecek ve götürecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, 3-4 asırdan beri bütün ufukları kararmış, boynuna tasma takılmış, mana planında esir edilmiş 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon, Kur'an'ın ruhundan uzaklaştırılmış İslam alemini, bu feyizli ve nurlu ufukları bize göstermek, onlara göstermek suretiyle, geceden daha karanlık gündüzlerini tenbir buyursun, kabirden onları daha talihsiz yapan gündüzlerini Allah tenbir buyursun, cennet ağza baharlar ihsan eylesin. Vaktin müsaadesizliğiyle bugün de bu kadarlıkla iktifa edip kesmek istiyorum. İnşallahü Teala önümüzdeki derslerde Cenab-ı Hak imkan bahşederse Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ileriye matuf söylediği beyan buyurduğu bir kısım işaret ve beşaretlerini el almak suretiyle bu fen ve teknik sahasında da bir hatime, bir fezleke takdim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak rızası istikametinde söyleme imkanını bahşettiği kimseleri söylemeye, dinleme durumuna getirdiği kimseleri de dinlemeye muvaffak kılsın, anlamaya muvaffak kılsın ve bizi imandan, Kur'an'dan, biz müminleri birbirimizden ve gönüllerimizi vahdetten ayırmasın. Lillahi Teala'l-Fatiha.